ور سرا اس بات دا توحید او دا رسالت و شو دلائل فدی باندے قائم شو بیا دا انبیاء کرام و صفات اللہ تعالی بیان کر دا غید مرتبو بیان ہم و شو اللہ تبارک و تعالی دا انعامات و ذکر و کپا غی باندے اس بیا مسئلہ دا توحید بیانی گی مسئلہ دا رسالت بیانی گی اور سره ور سره احوال د قیامت بیانی عمدغه مضامین د دې صورتو په ابتدا کې هم تفصیل سره مسله توحید بیان شو د رسالت بیان شو اور سره ور سره د بعضی انبیاء کرامو تفصیلا واقعات بیان شو او د بعضو اجمالا بیان شو د انبیاء کرامو د صفاتو تذکره هم وا اللہ چې په دې باندې کوم انعامات کړو دا غي ذکر هم وشو اوس بیا مسله د توحید او د رسالت بیانېږي او د قیامت د بعضی احوال بیان کړي قریشانو حضور صلی الله علیه وسلم ته دا وی چې هر کله ته پیغمبرې او تا ته وحی راځي نو دا راته وایا چې په موږ باندې به عذاب کله راځي ورد الله تبارک وتعالى د عذاب نه پناه غوښتل پکار دي دا الله تبارک وتعالى عذاب غوښتل دا نادانی دا بے وقوفوب دي نو دې کفار مکه با نبی رسول الله سلام ته دا قسم غوښتل به د پیغمبر علی سلام نه کولې نو دا ایتونه راغل حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې ما ته کو دا الله دی طرف نه چې کوم وحی شي اغه وحی ز تاسو سره رسول کاغه توحید مسله دا کده پیغمبر دوه مسله دا یا نور مسائل وی ما ته خو ته معلومات نشته چې کوم معلوماتو په اړه کې زمانه تاسو ته پوښتنه خو دومره دا چې الله تبارک وتعالى واحد دې قدیر زیاد زور اور دې او تاسو دا الله تعالی زور ته ټینګي غنا الله دې زیاد زور دې دې ته طاقت دې انسان معمولی برداشت نشو کولے نو دومره زیاد زور برداشت پسندو کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه دا بیان کو بیا مسئلہ دا دا چې ملائکی پنوس کی چاغی کما گفتگو کړي وا یا گفتگو کړي مختلف تفاصیل شوی دي یا خو دغه گفتگو خپلوس کې خبرې د حضرت آدم علیه السلام په اړه کې وی ابتدا د سوره بقره کې د دې تفصیل بیان شوی چې ملائکو ته کله معلومه شو چې په انسانانو کې با خامخا فساد خونديزي وی نو بطور استفسار د حکمت معلومولو لپاره د الله نه دا معلومات حاصلې چې د انسان پیدا کولو کې او د ده په خلافت کې حکمت څه دی ساز قرار دي مونږ یو مونږ خو په هیڅ حکم نه مخالفت نه کوو الله تبارک وتعالی د طرف نه جوابونه راغلل چې زه په هغه سیزونو باندې پوهېږم چې په کومو سیزونو باندې تاسو ته معلومات نشته علم نشته قابل د دې خلافت لپاره صرف انسان کې دی شي او تاسو نشئ کې دي دا غي تفصیل ابتداء بیان شوه دي او یاد کفارات په اړه کې د خپل مس کې گفتگو کوي چې دا انسان د پاره کوم اعمال داسې دي چې هغه کفاره د ګناهونو د ګرځي یا په دې سردای کې د اودس په اړه کې دوی دیو بل سره گفتگو کوي چې د سردای په موسم کې کله مؤمنان د مانځه تیاری کوي او د سونه کوي دا خپل معلومه دا چې دا کفاره د ګناهونو د مسلمان د پاره ګرځي یو داس نه بل او داس پوری یو موز نه بل موز پوری او مکه تاسو ته د دې تفصیل بیان شوی دی چې په داس کې څومره اندامونه وینځل شي هغه والو ګناهونه الله تبارک وتعالى وبو سره وبې ختم شې دی په بار کې دا ملایکی لګیا دي ما هو گفتگو دي اور یاتی نا مراد دا دی چې کوم یو انسان زیاد قدمونه جماعت ته واخلي، مطلب دا دی چې جماعت سره دا غو تعلق وي. د دې په باره کې هغه تاسو ته مخکې دا مسایل بیان شوي دي چې په یو قدم باندې الله تعالی د انسان ته څومره لوی ثوابونه ورکوي، او چې په تکلیف سره راځي. یو تن واقعا دا خدو کې جماعت طرف ته را روانو، پرې ورته به ځای په ځای باندې بل کثراغې په اوږی کړ، جماعت ته راوست، جماعت کې ودرو. دی ورته وایي ځوانه تا ما سره ډېر ښه وکړه، ښېګړه دې وکړه، هغه وي ما تا سره بد وکړو، زه شیطان یم. خو چې تا دا قدمونه اغوستل او پرېوتې، نو زه دې ته نه ټینګېدم چې د الله تعالی رحمتونه په تا ورېدل، نو را په اوږه مې کړې. نو غرض دا دی چې څومره زیات قدمونه انسان جماعت ته اخلي، نو دا رفع د درجاتو دپاره لویه ذریعه ده، د ګناهونو د کفارې دپاره چې ګناهونه دې سره الله محو کوي. یا تن مراد انتظار د یو مانځه نه رسو بل مانځه ته، یا یو سړی د وخت راشي او په جماعت کې دی انتظار د مونځ کوي. تاسو ته خپله مسله معلومه ده چې څومره یو انسان انتظار کوي، نو دومره الله تعالی دته د مانځه هغه عبادت لیکي. نو ملائکو د دې په باره کې گفتگو کوله چې الله تعالی د دې امت سره څومره احسان کړی دی چې دوی دا انتظار مونځونو ته کوي، دې سره الله تعالی څومره د دوی درجات چتی، څومره ثوابونه لیکي. اور یا تن مراد اطعام الطعام دی، یو څو خبرې دي. مثلا ته مثلا یو سړی حسب استطاعت وي، طاقت وي، اور دے بیا اطعام تو عام ور کی چالا، پیسے ور کی خرچی کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا مخلوق باندے. او بل دادا چھے پا سلام کی بخل نہ کی، چھے کم مسلمان مخل ورزی پا غبان دے سلام چھے، پا سلام کی پہل اور راندوانے دا دیر لے عجر لری، پا دے سر دے انسان غرور تکبر ختمی کی. او دا دین علاوہ چھے کل خلق دیوی دے دشپی اللہ تبارک و تعالیٰ تولاوی یکسویوی اللہ سرا اقفل کلام راز باز ساتی تاجر منزنہ دے دا طول پا دے کے رادہ تو کاردار چدا طول اعمال اللہ تعالیٰ زمانگا استاس و نصیب کی چدا او دس منگ پا طریقی دا کمال سرا کرو او دس کے لگ خواری پا کاروی زکا دے نروس تو مصب دے باندکی گی نو چاو دس سڑے سیو نکی نو مصب سوشی او بیا په دې سړځي کې استعمال دې وبو هم معلومه ده ګران ده. او الله تبارک وتعالى په دې باندې څومره زیات اجر ورکوي، ملائکې لګیا دي خپل میاس کې گفتگو کوي. او د دې نه علاوه یو سړی چې جماعت سره تعلق وي، زیات قدمونه ورته ږدي، دا نه چې واړه واړه قدمونه، یو انسان یک دي چې د جماعت ډېرو شي مراد کنه تعلق دی، یو قدم باندې الله څومره خوشحالي کی، څومره درجات درکې، ملائکې لګیا دي په دې خوشاله دي. یا انتظار کړي مستقی لګ د وخت راشي کا، ځان له مهنت مزدوری کی، سنوافل کی، کدا ټیم د نوافل ذکر کی، تلاوت کی، انتظار مانځو ته کی، نو دا هم د فرض اجر دی. ملائکې لګیا دي دې په باره کې گفتگو کوي. او یا منګو تاسو غوښنې ټیم لراځو، اسی با خوشی ناسیو مخی سڑے راشی دے کور تا نخوا مخا ذکر دا اللہ خو کئی تا نا دیدہ کہ خوبلا کسی نشتا، یا با تلاوت کئی، یا با ذکر کئی، یا با دین خبرہ کئی، یا با دین خبرہ آو ری، یا با موس کئی، نا دا سمر لے فائدہ لکھو من تا پتہ نلگی سرگی جپوٹی چھنے من سر با احساس پیدایشی. او تا دین علاوہ دا تحجد آغب غیل کو خود معلوم دی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ پر خپل قدرتونو باندې پیدا کړی دی، دا ټول سیزن اللہ تعالیٰ پر خپل قدرت پیدا کړی دی. او بعضی زینو کی چې تخصیص وشي، مقصود پکې دا شرافت اور عظمت بیان ہو دی، دا هر څه اللہ پیدا کړی دی، دا اللہ پر قدرت دی. لیکن بعضی سیزنو نسبت اللہ تعالیٰ پر ځان ته وکی، بیت اللہ تا اللہ کو اور تاکل کو مدہ اللہ دی، بیت اللہ حلتا نسبت زام تشوی، ناقت اللہ دا سنور مثالونا، نپدی کی پا حقیقت کی مقصود دا آغش عظمت اور شرافت وی، نا الله تبارک و تعالی دا حضرت آدم علیہ السلام دا عظمت او دا شرافت دا ثابت اولو دا پارا نسبت زانتو کو چه ما پا خود قدرتنو بانده دے جو که لاسن مراد دلتا قدرتنو دی لاز دا اللہ سرا سنگا چه دا اللہ دا شان سرا مناسب دی یا اللہ دا پارا جسم نشتا آزا نشتا چه کلا حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی حیات اور جنور کو ملائکو باندې د فضیلت ثابتولو هغه دورونه ټول تیر شو او د خلافت تاج د آدم په سر شو نو لکه مخکې تاسو ته ویلو چې یو سړی خلیفه شي او بادشاه شي دا فوجان او نور چې دی دوی د هغې څه کوي تعظیم کوي سلوټ ورته کوي نو دلته ملائکو ته حکم شو چې تاسو تعظیم د حضرت آدم علیه السلام وکړئ پدې موقع باندې شیطان هم دوی کې غوډه هغه انکار وکړ الله تعالی ته نه تفوس کړي چې تا دا حکم ما د سجدو کو تاسو دولې و نکړه دا را ته وایا چې دا سجده دولې و نکړه یا ته د نه زیات غوړې چل څه دې نه غوړ کوي دا دویم شرط زته نه زیات غوړې مده چانه آدم علیه السلام پوه نشي چی دا حکم دی چا دے پا دے موقع با دی چی دا باری تعالی حکمو شا نو پاگی کی نور مقتول اطولو تا ضرورت نو ملعون شا نو دے بیا غفل بدلک دی چانا دا انسان دا آدم علیہ السلام دا اولاد نا قسم کی چی واللہ تا بازی کسان رانا بچی خدا کسان با زمانہ بچ کی گی نا سوچ په کار دی حکم دې چان دې منلې او زنه په چا سړی دې سوچ تا وګور حکم دې الله تعالی دې منلې دا غنا فرمانی کړی دا او بیا زه یې خی په دې خبره باندې چې زه به د انسان افراد ټولې غوا کوم دا به گمراه کوم دا الله په ذات قسم کړی دی اور الله تعالی په خپل جلال او په عزت قسم کوي چې زه به ورته بخنه کوم چې تر څو زمانه دې بخنه غواړم تبا خطا کوي لیکن جماعت متوجیش نو زبر ته معافی کوم زبر ته بخنه کوم داد الله سبحانه و تعالی او شیطان ته اعلان کوي چې ستان او استاد چې سمرا ادبا او تابعدار دي دوزخ په تنه لګو په کارداري چې دا شیطان چې ګوره مونږ باندې هغه خپل خواص لري کم از کم دا دنه مونږ ځان بچ کو د شیطان نه منو ځانم گمراه نه کو نور خلقو د پاره هم د گناه سبب نه ګرځي دا شیطان مونږ ته گناهونه خیسته کوي موقع الله تبارک وتعالى په انسان باندې د خوشاله راولي نو دا موقع در باندې الله لا یزال به اوس کده د دې اسباب الله تعالی پیدا کړی دي او د خدای په علم کې دا چې پتا باندې څومره خوشحالي دې موقع باندې راضي ناراضي نو باید دا دي چې مونږ او تاسو الله تعالی ته سر به سجود شو په ځای ته دې باندې چه منگا دا اللہ نافرمانیو کو دا شیطان طرفداریو کو شیطان پزان خوشا لکو فضائی دا دی منگا پکار دا دی چه دا شیطان دا دشمنی زمان مکتے وی منگا شیطان خبر نمونی چه هر سا اللہ راکلو خوشالی اللہ راستا اولاد اللہ راکلو مال دولت اللہ راکلو دا موقع اللہ راکلو نبیا دا هر سا چه اللہ درکلو نبیا شیطان خوشا لو زمانی پکار خمانگ نکوی منګ ته الله تبارک وتعالى په راکې تا حقیقت دا ده چې دا څومره خوشاله په موږ باندې راځي خوشاله الله راولي او موږ باغیان شو هغه خپل ګناه دي چې ځان سره نور هم پکې ګناګاران دي شیطان مننه په کار نه ده الله تعالی صفا قطعی فیصله کوي چې کوم کسان ته شیطان اتباع کوي شیطان پسې بغیر شیطان کم طرف ته ځي آخر کې دا مسله بیانېږي حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام امت تا داغی ارشادات موجود دی دے تمام امت دے اصلاح دا پارا دے دوی دے فائدے دا پارا سمرا محنتو نکڑی دی وکم کم قسم جراغانی شوی دی بیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نا دے قل امت دے پارا کم غختنی شوی دی تاس یہ حدیث ہو گو رہے دے قرآن دے ترس ہو گو رہے تاس دے حیران شے چې هغه مشفق محبوب پیغمبر زمونږ د پاره کوم مطالبه د الله نه کړې دي، کوم درخواستونه کړې دي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ګوره په دې ستاسو نه مزدوري نه غواړم. سوچ کوي چې یو انسان ستا اصلاح کوي، خیرخواهي کوي ستا، او ستا نه هغه اجرت نه غواړي، مزدوري نه غواړي، روټۍ نه غواړي، کپړې نه غواړي، ته سوچ وکړه چې دا تن ما ته دا نصیحت ولې کوي. که ته زمانه پیسې غوښتې نو خو تا به وایي چې را د دنیا سره مطلب یې دی، د کپڑو مطلب یې دی، لیکن چې هیڅ سندر نه غواړي، اور خاص د الله تبارک وتعالى نصیحتونه او علم تاسو ته بیانې، نو بیا خو پکار دار چې باقي باندې سور شي پیدانیانو لشي چې دومره خیرخوا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صفا او استاسونه په دې ضرورت نه غواړي. نه دروغ هم نه دروغ سره سکار شتا، حقیقت در ته بیانوم او دا دواړه طرفونه در ته بیان کړه. پام کوئ چې په هغه طرف باندې لاړ نه شئ، او بیا آخر کې دا که تاسو په دې نصیحتونه باندې عمل ونه کړئ مرګ پتن لګي سو افراد صفا فیصله الله تعالی کوي چې په دې به تاسو پوه شئ، د دې انجام به بیا تاسو ته معلوم شي. بیا به هر یو سړی، نن خو موږ بوډاګان او ځوانان ټول په یو غم اخته یو، خو چې کله مرګ راشي نو هغه ساعت په اندازه لګي. هاي افسوس په هاي افسوس هغه ساعت کار نه کوي. تاسو ته بل ورځ دا مسله تیره شوه چې نن په کار دي چې هر یو انسان په دې خپل زندګۍ په خپلو اعمالو باندې سوچ وکړي، وځای د دې چې سبا په خپل لاسونو چک لګي. نن دې سوچ وکړي سبا نه جړا انګولا کار نه کوي، نن کدي لګ الله ته توجه وکړه، الله د پر سماپې کدي سبا دا صورت پتی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې کفار مکہ ہوتا کیا غیتا تداوی چې پیغمبر یو تا تو وه راضی نو عذاب وګون باندې کله راضی دار تو چې عذاب وکړ تو ورته انما انا منذر بشک زیرون کې تاسو لرا دا عذاب الله تعالی نه نور ماته معلومات نشته چې دا عذاب کله راضی ما تنورا پتا نشتا دا اللہ علم کو زتا سی ارون کی وما من الہ نشتا دا حق دا عرض بندگئی اللہ مگر یو اللہ مگر اللہ الواحد ہوتی یو دے ذات صفات کی اکتا دے فذات و صفات و خاصو کے سوک شریک نشتا القہار اور دا اللہ زور اور دے فتمام مخلوق آتمان دے زور اور دے طاقت دے رضیات دے صفا خبر دا زیر اون کې تاسو نه تاسو سره زمما نو څه کار کله پات نه تمال نه رب السماوات خدا ذات رب اسمانونو او ارض او زمکو دی او ما بینهما سچ دې په مس کې دی ټول مالک سو کې الله تعالی العزیز دا سے اللہ تعالی چې دے بدلا اغسطن کے لئے دے دشمنانو قلونا الغفار دا سے اللہ تعالی چې بخلق ان کے لئے حق تسانو تاکہ سوکتو گو باسی کچا تو گو نوستا الله تعالی به تن سخت سخت بدلی اخلي او کچا توبه وستان الله تبارک وتعالى دغه انسان ته معافي کوي تو بس د شرک نه توبه بس کفر نه گناهونه قل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته هو نبا عظیم دا زه چې تاسو له کوم خبردار کوم دا کنه خبر کوم یاد وساته دا معمولی خبر نه دا دالو یا خبر ده تاسو معمولی ګڼئ تاسو یو څوک ګڼئ یو خوږی وره په بل خوږی وباسه کله واه پیغمبر علیه السلام دوی ته هوا دا مضمون د قیامت کې دا تاسو ته کوم بیان یې نبوون عظیم دا خبر لې دې دا خبر وونکی نه دی مونږ او تاسو بس اسی او سر سری خبره دا قیامت ته او قیامت ته یاد ساته الله تعالی وی دا ولا خبره کله واه پیغمبر علیه السلام هو دا قران مجید نبوون عظیم لو خبر دې تاسو دا معمولی مګنه قران مجید قیامت کنه هم مراد شه قران کنه هم مراد شه انتم علهم اوریدون الله تبارک وتعالى وی تاسو د مضمون د قیامت یاد دې قران مجید نه اوریدون مخړون کیه مخړون دې ته چې پاګې باندې عمل نه کوي عمل کنه تاسو د قران نه مخړو عمل پدې نه کوي الله دې دې لکه شکر انسان ما کان لی نشته دې زما لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي من علم فوا بالملئ الاعلى فغفتگو دي چا باندې بالملئ الاعلى هغه مجلس اعلى فغفت مجلس يا مجلس د ملائکو دي اذ يختصمون چې کله دوی څه کوله غوښتو بولا په شان د حضرت آدم علیه السلام کی ما تعلم نو معلومه شو چې تاسو سره آدم علیه السلام او د ملائکو دا بیان کوم دا ما ته په واخه سره دی ما ته وایم نو الله تبارک تعالی نو یاد ملایلا آلاج د چا په اړه کې خبرې کولې د حضرت آدم علیه السلام چې دوی ته تاج د خلافت له بصره مونږ یو لکه وروسته واقعا د دې را روانه ده او یاد دې غنور معنی تاسو ما کوله حدیث کې راغلي دي اگر چې هغه حدیث بازو باندې خبرې وشتا چې کفارات کې لګیا دي سردای کې په سردای کې داود اور دارنګ انتظار د مونږونو قدمونه غسل جماعتونو ته اور یا اطعام اور کول سلامونه ډېر اور دارنګ د شپې تهجد مونږونو کول دا ټول نه غته ما ته معلومات نشته چې ملایکی دې په اړه کې څه مشکات کړی وي یوحا الیا وهی نشکول ما تا الا مگر دا خبر انما انا نذیر مبین چې زیرون کې کارم ما بل داوه نه کړی زما خو سره دا مسله ده چې بالکل واضح حل پاو سره تاسو د الله تعالی نه یرو ما ته نور معلومات نشته ملایکی څه دا بیان دی اوسه ګوره د شیطان او د انسان اسمه کړی اس قال ربک یا کا چیر افسان الملائکه ملائکو ته انی خالق بشک ذ پیدا کوم ته بشرا انسان یو بشر پیدا کوم چې دا بدن به بالکل ظاهر اور واضح وي په کپڑو باندې په بلسان پټي نور مخلوقات په یو قومه په بل سبا نظام پټي او انسان په کپڑو ځان پټي بشر معنا چې بشرا بالکل دا بدن ښکارا دي بشر معنا ښکارا ده من پینین خضور و مهد چانا دا خورنا دا خطو نہیں کرو فائزا سوئی دو کلچ پورا کمزو خلق ددو شکل ددو جسا ددو فائزا سوئی دو کلچ برابر کم او پورا کم جسا ددو و نفختو فیہی پکو عمدی کم روحی روح فقعو لہو ساجدی روز ایتا سدتا سجد کون تعظیم کون کی دلیم سو زر مسرک کری دا چرا سجد پا مانا دا تعظیم سر کتا کون سر دا سجده نه مراد چې کوم نماز واره دا او کدا شي بیا تاسو ویل چې دا پښمان غلطه کعبې شو سجده باری تعالی ته یا کوم متنو کې جایز و ټول جواب نشي فسجر الملائکه تو سجده او ملائکه كلهم طول اجمعون په یلا باندې په یو ځل باندې اجتماعي سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان نکړه استکبر لوی وکړه وکانه من الکافرین و دې په علم دا الله تبارک وتعالى چې د کافرانو نه دا الله په علم کې دا وګور چې هر څومره دا الله په علم کې دی کافر قالوا الله تعالی یا ابلیس شیطان ما منع کا سش منع کړی ان تاسو جدا د سجدې کولونه له ما هغه انسان ته خلقت بیا دیا چې ما جوړ کړې دې په خپل قدرتونو باندې نه چې کوم انسان جوړ کتا هغه ته سجدولونه کما حکم تا ته کړو تا ور سجدولونه آیا تکبر کو تابا کر دے خبر نہ کہ حق تا تا تو تکبر حاصل ہو بے حق نہ حق تکبر جو کو ام کن تم من العالین یا ایت پر نفس الامن کے تے چانا تو اونچا تو نہ بے حق نہ حق دے تکبر کو یا ایت پر نفس الامن کے لوے لوے نہ قال شیطان اور کئی داغے ما خبر ادا زد دے انسان نہ لیم انا خیر منه زغورین دے انسان نہ ولی خلقتنی من نار پیدا کرده ده من قورنا و خلقته من فینو ده ده پیدا کرده ده خورنا خورا جا جزیده سوچو نکو جا جزیده مخلوق ده پارا خدر کتا کبر و غرور قالو یا اللہ تعالی فقوی منها اوزا دی جنت او دی اسمانونا دی زنوزا فا انکا رجیم بشکت رجل شوی مشتر شوی رجل شوی لگه وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَقَتَا كِي سَرَبَتَا بَانْدِي لَعْنَتْ زَمَادِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ تر قیامت پورے ہر انسان ہر مخلوق کو پتا باندے لعنت وئی زَزَمَادِ دَرْبَانَ مَلْعُوزَ قَالْ نُدَا ظَالِمُ رَبِّ زَمَارَ بَا فَعَنْزِرُنِي مُحْلَتْ رَا جَمَاتَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَصُونَ تر آخرت پوری چھ دوبارہ در مخلوق آج جن دکلیشی مطلب داری چھ پم آبانی منگرانی شی تم بغدا سے دعا اکرا چھ دوبارہ جردیش بھی احمد نہیں سمع کو دین مخلوق الله عز وجل تو بچا جو واحد مرکو وقت پتا جو قالو یا اللہ تعالی فإنکا من المنظرین بے شکت دا محلت ور کرو شو نئی یعنی تا محلت در کرے شو دے و او هدا یوم الوقت المعلوم غرض د وقت معلوم چې الله تک معلوم دا غرض چړمبش پیدا سربتون دانه چې مرګ نو بشي الله ور دعا قبول کړه خو هغه چې څنګه وخت راغته نو دا الله ته تاکر دوم کړه کړه ما تک معلوم دي چې هغه مش پیدا سره دوم ورځې د دې د تور قال شیطان او ته سبع عزتک فعزت او فجلال می استا قسم وی لاغوینهم اجمعین چې زبدې گمراه کوم ته دا د عزت او د الله په جلال قسم کې چې دا ټول بزه گمراه کوم که الا عبادت مگر بندگان استان من هم دوینا المخلصین چې بد ساتل شي دي قدم کا سان زمانہ بچیا بچو غنی اکثر اکثر بہت منگا مکثر بہت اور پس قال اللہ تعالی ربن فالحق دا خبر حق دا دازتی کما خبرکم والحق اقول او حق وائن اغدادا لأخلعن جہنم خام خادت بکم دوزخ من کستانا وممن او دا حق چانا تبعاتا چتاب داری کستا منهم دا اولاد دا حضرت آدم علیہ السلام ناجمائی اور انا دوزخ تا دا ما دا اللہ کو دوزخ دا وای چې اے الله تعالی تا خو هغه کوي چې زما تا کوم زما خو دې لري علاقه اوسم خوشی پرتی دي د قهر لمبي مې دی او بل نه تاوی چې خدای ما سره دې وعده کړی دا ما وعده کوي او دې ستر دی الله تعالی په خپل قدم په دې دی قد اواز وو کی دا جهنم کې بس له جهنم ورو لګی دي نه یو جهنم یې سمره سمره سی بدلی په جهنم ورته قلوا پیغمبر علیہ السلام دی خلق تما اسألکم نغارم دستاسنا علیہ پدی بیان نمسلو من عجرن سمزدوری دیبا انتاسنا سمزدوری خنقوا وما انا من المتکلفین نیم زد دروغ جوڑا انتو ناز دروغ انو او نیم زد زان نوی انتو ناز فلزان لکا اصل مسئلہ داد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت یو مسلې ته کوم سری چانه وشي نو دا انسان دا مسله ورزو خو دی وی او کنه ورزی نو خو دی وی چې دینه زه خبر نه دا مال ناراضي دا خبره دا خو ځان نه دینه جوړي ور نه دی سلام دی ورته ان هو ان دا قران الله ذکر للعالمین مگر نصیحت مخلوقات رب را ولا تعلمنا او خامخا په بشی تاسو نبعه په صداقت د دې خبرې د دې خبرې د قران د خبرو په صداقت په کوی شه بعد احیم سے زمانہ رسول چی کل مرد باندر آشی اللہ پا پتولے کی چی قرآن سوی او دا قبر سوی قلوا پیغمبر علیہ السلام انما انا منظر ان بے شکت ارنجیم وما من الہ نشتر حق دار دبند گئے الا اللہ الواحد مگر اللہ تعالی یقش یود القہار و دور اردے رب السماوات مالک دا اسمانن والارز و دزمک دے وما بین احما سچت دے کمیس کی دی العزیز بدلا غستن کے دیتے دشمنان انا الغفار ما پی کونکی لیا رکھاتی کی سوچو کو بس قلو اے پیغمبر علیہ السلام اہو انا بون عظیم دا مضمون دا قیامت دا لویا قبر دا یا قرآن محمود دے قبر دے انتم عنہ موعدون تاسو دین مخلون انتم عنہ تاسو دے قرآن یا دا قیامت مخلون ما کان لینی سرین مارفار من علم علم بالملین علا فحقال اعلا مجلس یا مجلس ملائکو ہے از یقت سمون چکل دی گفتگو کول پشان داد ملے صلاة و سلام یادا نور چما سمرو یوحا الی وحن شکول ماتا الا مگر دا خبرا انما انا چی بے شکز نذیر مبین یرون کے اختار ام بل صدا وزنکم اس قال رب قیاد کاو چوی رفتا للملائکت ملائکو تا انی خالقن ز پیدا کون کے بشرن انسان من تین اند خٹنا